Один за одним механізатори рушають до місця робіт. Аліна та Василинка теж квапляться на свої місця, бо й вони не останні спиці в цьому величезному трудовому колесі. Хіба ж не їхні вішки дають простір для роботи механізмів, дають правильне спрямування каналові? Від залізобетонного низенького стовпчика репера, всадженого в землю ще кимось до тебе, береш вісь каналу, ведеш і ведеш вперед, і через кожні 100 метрів виставляєш свою рябеньку віху. Стерня під ногами, чи трава тонконіг, виноградник, чи полиневі та кураєві зарості, а ти крок за кроком, починаючи від реперного стовпчика, відміряєш цю землю, і де проходиш сьогодні ти, завтра вже буде бушовище земляних робіт. Брага, бригадир бульдозерістів, перекриватиме своєю бригадою норми. А ще трохи пізніше в свіжовиритому руслі блакитнітиме дніпровська вода. На початкових дільницях каналу вода вже наповнила русло, вже підведена до якогось там кілометра, і туди їздять у свята колгоспники із степових районів дивитись на неї, як на диво, на звичайнісіньку, ще скаламучену глиною воду. Ось так ідеш і йдеш пікетажисткою по сухому степу, мов би, ведучи за собою майбутню, ще невидиму воду, роздряпуєш литки колючими кураями і печешся на сонці, і ніяких тобі подій, хіба що майстер дражливий, але добрий душею, стариканчик Анатолій Петрович дозволить глянути в окулярні веліра, щоб привчалася, а потім сам і відштовхне, вивірить ще раз перед тим, як скрипучо закричать бульдозеристові «Давай!». Стрілою лягає магістральний канал на південь в сухі, споконвіку спраглі степи. Мине час, і піде вода аж за перекоп до якихось там кримських 7 колодязів, які тільки звуться так гучно, а насправді там воду зараз ще розвозять цистернами. Там, де природа забула річку покласти, зараз волею людей народжується нова річка. Тільки й того, що не кільцює вона по степу, а прокладена під лінійку, хоча водою буде не менша, ніж Ворскла чи Сула, чи навіть Південний Буг. На всіх географічних картах твоєї батьківщини з'явиться ця річка, яку сьогодні разом з бульдозеристами будуєш і ти. Днями приїздив батько провідати Ліну. Цього разу не було ні погроз, ні умовлянь. Постарілий та пониклий, стояв він перед дочкою, а потім світив сивиною в жаркому вагончику, присівши на краєчку того твердого матрасика, на якому вона спить. Аж шкода стало Ліні батька в його покірності та передчасній раптовій зістареності, за якою вона почувала себе винуватою. Як пестив він колись її маленькою, з якою радістю брав на руки, повернувшись із служби. Навіть на думку тоді не спадало, що дужий та чорноволосий батько її колись постаріє та посивіє. Здавалось, що завжди він буде в дебелому здоров'ї, з голосом весело-грізним і при зброї. Одного разу там, на півночі, під час пурги, коли вона за 3 кроки від домівки заблудилась. Ох, яку він тоді зняв стрілянину! Всіх поставив на ноги, скільки ракет було випущено в хурделицю, в снігову заметільну круговерть, хоча Ліна тим часом вже сиділа в теплому приміщенні в однієї знайомої тітки. А іншим разом коли Ліна бавилася з дітьми біля упряжки їздових собак,